دعا. الهی پروردگارا، د دې سپېڅلي قرآن ختم چې پکې شک او شبهه نشته ستا پاک کلام دی، په خپله درګاه کې قبول او منظور وګرځوه، او ثوابونه یې هم په دې دنیا هم په آخرت کې را په برخه کړه. پروردگارا، د دې پاک قرآن فرمایشات زموږ د ژوند په چارو کې جاری او حاکم کړه. د ژوندانه په تیارو پیچونو کې د لارې چراغ وګرځوه، او زړونه مو قرآني فرمایشاتو ته پرانیزه. الهی، زموږ له ارادي او غیر ارادي ګناهونو څخه راتیر شه. پروردګاره، زموږ عاجزۍ ته وګوره، موږ زموږ په تېروتنو او خطاګانو منیسه. پروردګاره الهی، زمون زرونه لکینه، حسادت، بدبینی، د دنیا له هر څخه وژغوره. د زړه پاکی راکړه، او ستا مخلوق ته مو د خدمت په نیت سنبال وګرځوه. د دښمنۍ افکار له موږ څخه لرې کړه، یا پروردګاره. الهی، موږ ته د هغه څه توان را په برخه کړه چې ستا په لاره کې سرښندنه او هڅه وکړو، او هغه چې زمون په انساني توان کې دي ستا د فرمان سره سمې ستا په دربار کې سرته ورسو. خدایه پاکه، ته او یوازې تی د ټولو مخلوقاتو د پیدایښت سرچینه، او ستا پاک حضور ته د ټولو درګرځېدل دي. زمون زړونه په خپل وحدانیت ټینګ او مضبوط وګرځوه، د شیطان له شرک او وسواس څخه چې تا په خپله پرې لعنت کړی او شړل شوی دی، ستا د بندګانو دښمن دی، او ستا د مخلصو بندګانو د لارې په سر ناست او په غلطه لاره یې بیا یې وژغوره، او په خپلو هدایاتو مو روان کړه. الهی پروردګاره، څه مولای، څه حقیقي پادشاه، څه مالک او کبریا، او پر ټولو برلاس او د قدرت خاوند دی. پروردگار، پرته ستا له پاکې درګا څخه بله د دعا او استغفار درګا نشته. خپل د دعا لاسونه مو ستا په دربار کې جي کړي دي، موږ له خپل درباره نه امیده کوامه. الهی، ستا عاجز او خطاکار بندګان یو، موږ ته بښنه وکړه، او د دوزخ له اور څخه مو وژغوره. پروردگار الهی، ستا رضا زموږ د زړه آرزو ده، او جنت هغه چې ستا رضا په هغه کې وي. الهی، له خپل لطف او رحمت څخه مو بې برخې کوه، مو د دې دنیا او آخرت کې ګڼې را نصیب کړه. الهی، ته د حاجاتو پوره کوونکی او د مکافاتو او کرامت یوازینۍ سرچینه یې، زموږ محتاجانو شرعي غوښتنې پوره کړه. پروردگاره، ناروغانو ته شفا ورکړه، او له ځاني او روحي ناروغۍ څخه یې وژغوره. پروردگاره، د مسلمان امت څخه نفاق شقاق لرې کړه، په خاصه توګه د افغان ولس چې سخت تاریخ په دې پړاو کې د نفاق او ورور وژنې په اور کې سوځي، اتحاد او یووالی ور په برخه کړه. الهی پروردگاره، د منافقانو چل ول او دروغ رسوا او بی اثر وګرځوه. پروردگاره، د اسلام او قرآن د سمې لارې دښمنان که هر چیرې او په هر شان دي، ناکام او ناامیده کړه. خالقه پروردگاره، د قرآن عظیم شان د تلاوت او پښتو ترجمې د دې البوم د بشپړولو په خاطر چې زه خپل بنده دې وټاکلم، او بیا دې دا وسو توان را کړ چې بشپړې کړم، او خپل دربار ته دې د خدمت لپاره وټاکلم، مننه لرم، او ستا په دربار کې د سجدې سر ږدم او شکرونه ادا کوم. پروردګاره، ستا په لاره کې زما دا خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه، او په حسناتو کې حساب کړه. پروردګاره، د دې کار ثوابونه مې پلار، مور، خپلوانو او ټولو مسلمانو خویندو او ورونو، په خاصه توګه هغو خویندو او ورونو ته چې د قران عظیم شان د دې البوم په تکمیل کې را سره مستقیم او غیر مستقیم راسته کړی ده د دې دنیا او آخرت اجرونه نصیب کړه پروردګارا د دې سپېڅلي قران د ختم په برکت مونږ او زمونږ پلرونه نیکونه وبخه او ټولو هغو خویندو او ورونو ته چې د قرآن ختم یې کړی دی ثوابونه ور په برخه کړه پروردګارا الهي د دې پاک قرآن فرمایشاتو ته زمونږ په زړونو او دماغ کې ځای ورکړه تر څو د دې دنیا په څو ورځني ژوندانه او د هغه له شور ماشور څخه مو سلامت د مقصود پړاو ته ورسوي الهي الهي د زنکدن او د قبر عذاب پر مونږ آسان کړه او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مو په ژبې روانه وګرځوه او مسلمان ولدی دنیا څخه بوځه الهي پروردگار ته هغه وکړه چې په پای کې ته له مونږ څخه راضي شې او مونږ سوکاله او بریالي آمین